यहाँ जो हमारे संबंधी दिखते हैं वो कोई हमारे संबंधी नहीं है। कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई जी है। ये संबंध केवल परिणाम मात्र है, याद तक नहीं रहेगा। अभी से वो अपना मानते हैं हमारे कुटुंब में है, याद तक नहीं रहेगा। मूल शरीर, शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे में शरीर में बहुत फर्क। शरीर कई धारण की ओर छोड़ दिए, अब वैसे वैसे रहे। शरीर के छूट जाने से, मर जाने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, और क्या फर्क पड़ता है। शरीर आया छूट गया, शरीर आया छूट गया। शरीर हरदम बदलता है, हम कभी नहीं बदलते। एक बात सच्ची है, बाद में मैं ऐसा करता था, पीछे मैं ऐसा करता था, तो मैं वही हूं जो बाद में था। सही देगा तो बाहर पड़ने का आज पहचान भी नहीं। इस वास्ते यहाँ का जब संसार सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है मेरा। शरीर के लिए ये दृष्टांत दिया है, पुस्तक मैंने पढ़ा कि जैसे फाउंटेन पेन है, अब लिखने की कलम है, जब कलम को लिखना है तो ग्रहण कर दिया और उसे लिख लिया, लिखना समाप्त होते ही कान को रख जग दिया अपने स्थान पर। ऐसे शरीर से काम लेना हो तो शरीर को ग्रहण कर दिया और काम ले लिया पूरा, तो है जो रख दिया अपना, अपने कोई मतलब नहीं है। लिखे तब तो शरीर कर्म से काम, और नहीं लिखे तो कदम पड़ी रहे, कदम का आता ही नहीं। ऐसे कुछ कार्य नहीं करते हैं तो शरीर को उस काम आता ही नहीं, फिर से क्या करें। कुछ करते ही नहीं तो शरीर क्या काम आया पढ़ाएगी। शरीर काम करते काम दे दिया, काम लेकर छोड़ दिया, बस शरीर अपने क्या मतलब है। ऐसे आप धन है तो काम लिया तो अपना है, नहीं लिया तो है ही नहीं। रद्दे अखबारों के भर देने से एक पेटी भर गई, एक नोटों से पेटी भर गई। काम में लेवे तब तो फर्क है, काम में नहीं तो क्या फर्क है। कागज हो चाहे दी कागज हो, नोट हो से कागज हो, कोई काम नहीं आए। काम दे तो फर्क पड़ता, काम लेवे तो नोट है, रुपया आए, नहीं लेवे तो क्या काम आया। ऐसे शरीर से काम लेवे तब सही है, नहीं काम हो तो कुछ काम हुआ नहीं। शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए और क्यों ना हो, कुछ काम की नहीं है, निकवा पड़ा है, फालतू कागज है जो है, फालतू कागज नोट है, और नोटों में उसको कोई फर्क नहीं। काम लेवे तो फर्क है, काम लेने से क्या फर्क है। बक्सा भर रहे नोट है, बक्सा भर रहे कागज है, बक्सा भर रहे पेटी है, जो पत्थर है, एक पत्थर सोना भरा हुआ है। काम में लेवे तो फर्क है, काम में नहीं लेवे तो पत्थर और सोना बरबर ही है, काम में नहीं लेवे क्या फर्क पड़े। जेरे पास लाखों रुपये, करोड़ रुपये, अरबों रुपये है, काम में एक कोई नहीं है, क्या काम है। लोगों में बह है भाई, बह रुपया काम आए तो काम है, काम अपने ले तो काम में आ जाए, उसमें बस रहे, जल से फिर चीजें मिल जाए, औरों के लिए भी अन्य जल बस मिल जाए, एक काम नहीं पड़िया है। कोई फर्क नहीं है सोने में, पत्थर में कोई फर्क नहीं, रुपया में और निगम में काम, रद्दी कागजों में नोटों में कोई फर्क नहीं, काम ले तो फर्क है। ऐसे ही शरीर से काम ले तो भगवत प्राप्ति हो जाए, और नहीं काम ले तो क्या, कोई कोई काम का नहीं। हृदय का भी तरह पड़ेगा, बहमी पड़ता है लोग हमारे से मनुष्य ही, मनुष्य ही भाई काम में नहीं होते, मनुष्य वचन नहीं का तो मनुष्य क्या होगा, क्या होता हो सफल कुमार है। ऐसे सब काम ठीक से ले लिया, दूसरा उपकार कर दिया तो ठीक उपकार कर दिया, बोले अच्छी बात, बड़ी भारी, बड़ी भारी कीमत। और जो उपकार नहीं लगा कुछ कीमत नहीं, सोने की भी कोई कीमत नहीं, क्या कीमत है, सोना पड़ा रोज पत्थर पड़ा रोज कूड़ा घट पड़ा है, घर में कूड़ा घट पड़ा है, झाड़ू निकाल दिया झाड़ू पड़ा है, निकाल कर दिया मैंने नहीं दिया, उस मेरे को कुछ फर्क नहीं, काम नहीं था फर्क। तो इस वास्ते काम में दिया वो तो ठीक, और ये कोई भी काम का नहीं, बह में यू ही चोर आवेगा डाकू आवेगा, वो लूटेगा वो ले जाएगा तो रोना पड़ेगा, सिवाय दुख के और कुछ नहीं, तो दुख का कारण है, दुख के सिवाय कोई कारण नहीं, कोई कारण बताओ, काम नहीं दिया तो क्या है, कूड़ा दुख है, निकास दुख। इस वास्ते यहाँ कुटुंब भी है, यहाँ धन है, जमीन है, जायदाद है, काम दिया ठीक है, काम नहीं दे कोई काम, खाब निकम्मी चीज है, निकम्मे निकम्मी चीजें हैं, उसी समय बड़ा से बड़ा चीज बाहर आई है, काम ले तो फर्क है उनका। इस बात से काम ले में चतुर आदमी है, काम नहीं दे बड़ा है, कुछ काम है फालतू चीज, फालतू कोई काम नहीं। इस बात से मनुष्य जी जो काम ले लिया, वजन कर लिया, उपकार कर दिया, दूसरे को हित कर दिया, ठीक बात है, अगर वो हित नहीं करे तो क्या काम है, मनुष्य शरीर हो जाए पशु हो पक्षी हो कुछ काम नहीं। इस वास्ते अच्छा काम करना ही बढ़िया है, धन हो संपत्ति हो न हो कोई फर्क नहीं, ते नहीं हो धने ना धन हो वयम, वो धन है नहीं कमा उस हमें अमित धनवान है, वो धनवान वहां बैठे बैठे वो धनवान है, काम आपने भी और काम हमारे नहीं आते, बस तुम कहो हम धनवान है, हमारे हमें धनवान है, तुम बैंक में बड़ा है, धन बहुत बड़ा है, बैंक में बड़ा धन धनवान है, उस धन से हम धनवान है, काम तो आपको ही नहीं आता, काम हमारा नहीं आता, तो बैंक वाले पड़ा हुआ धन अपने घर में धन खजाने में धन लोकल में धन क्या फर्क है। इस वास्ते जितना काम ले रहे वो तो ठीक है, और नहीं तो बंद दुख, ऐसे समय जो काम में ले लिया तो समय कब होगा, नहीं समय से क्या काम होगा बताओ, बहुत कीमती है जिस समय से भगवान मिल जाए, ऐसा समय कीमती, काम नहीं लेगा तो क्या काम होगा। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लोलीन, पर धन पर मन हरण को बेशिया भी पर भी है ना, ज्यादा दर्जा बेशिया का मिल जाएगा, धन हर लिया मन हर लिया, व्याख्यान सुनाया मन हर लिया सुना, तो बड़े भजन उसमें बेशन पर कोई बेशन मन हर देती हम भी भगवान का भजन किया, भगवान में धर्म लग गया तो बढ़िया, भगवान का जो चिंतन हो गया उतना बढ़िया काम हो गया, अरे भगवान की याद नहीं आई तो कोई काम का नहीं। ये अगर समझ नहीं आए तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ हो जाए, जो आदमी शरीर को और कुटुंबियों को धन को स्वभाव पदार्थों को अच्छा उपयोग करता है, और शरीर का अच्छा उपयोग करता है, काम कर दिया और फिर शरीर को अपने छोड़ दिया, जैसे कर्म छोड़ दिया कर्म छोड़ दिया, ऐसा छोड़ते ही योग की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध सिद्ध समो होता समतम योग उचित है, सिद्ध सिद्धि समय हुआ, काम लेकर छोड़ दिया का काम आया, योग सिद्धि नहीं आए, गीता के योग रीति बड़ी भारी कर्म की तरह शरीर को काम लेकर जहां छोड़ा निकमा हुआ योग की प्राप्ति। योग में सामर्थ्य है, समता है, राग द्वेष नहीं है, हर्ष रोग नहीं है, आनंद है, परमात्मा साक्षात परमात्मा है, इसी प्राप्ति हो जाए। अपना मानने से कुछ कोई फायदा नहीं, किंचित मानने फल नहीं, सिवाय पतन के दुखों के और कुछ नहीं, सिवाय चिंता के दूध क्या है, हमारा धन रहेगा, हमारा धन रहेगा, मरे बुरी तरह से मरेगा, धन बिछरेगा, जिनको चाबी नहीं देता था उनके हाथ चाबी लग जाएगी, ऐसा नहीं करेगा, बोल सकेगा नहीं, कह सकेगा नहीं, भेज रहेगा, तो हृदय धरने के सिवाय कुछ नहीं, दुर्गति होगी। माया में रह जाए वासना इसी हृदय धरा सी बजार ऐसा घेरा गाजा सब समान जैसी बात है भाई। इस वास्ते जितना समय है जो वस्तु है जिन्हें काम ले लो भगवत सेवा में लगा दो वो तो ऐसा तक नहीं तो निर तक है। ईश्वर के तुलसी सोई नर सब रहे जो राम भजन लवलीन है पर धन पर मन हरण को विषय भी परवीन है। पर धन पर मन हरण दुई तो बात है, हम सुंदर व्याख्यान दे दिया, लोग राजी हो गए, बहुत ने व्याख्यान दिया, उसमें विषय फर्क क्या है, विषय ने मना दिया अच्छे सुंदर है उसने मना दिया विषय मिल जाएगा, इतने तक भी एक बेशक दर्जा दिया और फर्क क्या बताओ आप, पर धन पर मन हरण को बेशक भी परवीन। आप काशी मेहनत करते हैं, विद्या ढेर किया, पढ़ाई करी, थोड़ा देखा दर्जा बेशक मिला, बिल्कुल नहीं मिल जाता है, तो स्वास्थ्य जो सदुपयोग करता है वस्तुओं का, शरीर का, समय का, महाराज कितना बड़ा है वो, पूजनीय हो जाए भगवान का, पूजनीय हो जाए भगवान अदा करे, इतना नहीं हो जाए निर्घ दिल तक खोदे कोई काम का नहीं। इस वास्ते सदुपयोग है बढ़िया, दुरुपयोग घटिया, और कुछ नहीं है आपके पास जो है जितनी चीज उसका सदुपयोग कल्याण हो जाएगा, जो है आपके पास में दे देता, बिल्कुल दे देता है और उपयोग किया जाए त्याग हो जाएगा, सदुपयोग त्यागी हो जाओगे, इतनी उपयोग दे जाओगे। अब अवस्था होगी खाने को रोटी नहीं, अंतिम दाने नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैर में जूती नहीं, हाथ में लोटा नहीं, दर्द थी वेद त्याग से भगवान भजने भगवान मजा है, महात्मा हो गए, जूते नहीं हाथ, जूते नहीं, सत्ता नहीं, अंटी में दाम नहीं, पास में लोटा नहीं, मस्त हो गया, आनंद मौज में है, कितना बड़ा ऊंचा हो जाए और हाँ वो सी जाए वो सी जाए वो सी जाए अवस्था वो सही लोग अवस्था हो देगा तो धन से पास है तो सदुपयोग कर रहे हैं, नींद होना नहीं होना बरबर ही है, होने में क्या फायदा, अंदर में क्या होनी, इस वास्ते सदुपया वस्तु का सदुपयोग करता, अच्छा उपयोग करता, लोगों का हित हो, अपना भी हित हो, लोग मिल सदे पर लोग सदे तब तो ठीक, नहीं तो नहीं तो कोई चीज न छोड़ने वाली कोई फायदा नहीं। इस बार से जितना समय है जो वस्तु है उसका सदुपयोग करो, अपने मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, आपके पास धनवत्ता है तो धनवत्ता से निहाल हो जाओ, दरिद्र कुछ कोड़ी एक नहीं है तो निहाल हो जाओ, एक कोड़ी नहीं है भगवान मन लगेगा कितनी आसान बात है, तो वस्तुओं का होना न होना में कोई फर्क नहीं है, फर्क में सदुपयोग है, वो सदुपयोग विलतरिकता हो सकता है। असल त्याग असली असली असली त्यागी होता है, क्या होता है उसमें कपड़ा नहीं है, पहनने के कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, तो खाने को काम नहीं, बस तो नहीं है, पर वैराग्य चीज जरूरत नहीं है, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है। तो वस्तुओं का होना नहीं रहना कोई मूल्य नहीं है भाई, सदुपयोग करो, सदुपयोग नहीं रहता का वही है, धनवत्ता का वही है, लक्ष्मी का वही है, एक ही है। जो आपकी अवस्था है, जो आपके पास वस्तु है, उस वस्तु के द्वारा भगवान का भजन हो जाए, उपकार हो जाए, दूसरों का हित हो जाए तो ठीक बात है, नहीं तो कुछ नहीं। शरीरम स्वरूपम तथा वाकलत्रम यशस्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनसे न लग्ने हरे नागरी पद्मे तथा किम तथा किम तथा किम तथा क्यों, तो क्या है भगवान में मन नहीं लगा तो कुछ नहीं है भाई, कोई काम ही नहीं है। इस वास्ते भगवान में लग जाओ, रात दिन निहार हो जाओगे, निहार बड़े बड़े धनी अरबपति अरबपति करोड़पति है उसे तेज जाओगे, वो धन में काम नहीं लेते आप साधारण काम है भजन में लेते। तो लोग धन वास्ते दूसरे वास्ते प्रयास करते हैं, अरे भाई शरीर है आपके पास है, उस वस्तु का सदुपयोग करो, धन इकट्ठा करना बस नहीं इकट्ठी करना ही ठीक है, क्यों पड़ा देखो भाई राम ने दिया हो तो अच्छा कृपा करो, जरा दिया तो उपयोग करो, थोड़ा दिया थोड़ा कर दो, धन दिया राम जी ने आओ गाँव में देखे आफत बड़ी में ज्यादा बढ़ेगी, आफत ज्यादा बढ़ेगी, धन नहीं है तो आफत नहीं है, बस तो ज्यादा आफत ज्यादा बढ़ेगी, सिवाय आफत का कोई फर्क नहीं है। सदुपयोग कर तो ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी देर थोड़ा करना पड़ेगा, मौज हो रही है, आनंद हो रही है, जाए भी दे रख है राम ताई भी दे रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाए भी दे रख है राम ताई भी दे रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। इस वास्ते चीज में तो ये करो वो कर दो ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं, तो जो अपनी स्थिति है जैसी में है, धनवत्ता है तो बहुत अच्छी बात, निर्धनता है तो बहुत अच्छी बात, विद्या है तो अच्छी बात, न विद्या है तो अच्छी बात, पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़े लिखे आप जो है जैसे है वैसे कैसे वैसे भगवान में लग जाओ, बड़ा भारी सार्थक हो जाए, तो फिर कैसी मौज की बात है, सभी भगवान भक्त हो सकते हैं, लखपति करोड़पति अरबपति भगवान भक्त हो जाए, एक कंगा बिल्कुल कौन एक बार नहीं भगवान भक्त हो जाए। तो असली है तो सदुपयोग की महिमा है, वो सभी कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है कैसी मौज की बात है, सबके लिए भगवान सस्ते, करोड़पति लखपति करोड़पति वही उसी में सस्ते, कौन एक बात है उसकी वजह जैसी अवस्था वैसी बढ़ेगा। इस वास्ते संसार की अवस्था है जैसी रहो, सदुपयोग करो, एक ही बात है, सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लग जाओ, मौज हो जाएगी। भगवान सर में नहीं लगे तो धन का तो क्या, राजी हुई तो क्या, संपत्ति हुई तो क्या, बहुत चिंता हुई तो क्या, नहीं हुई तो क्या, कोई फर्क नहीं। इस बात से सच्ची बात तो कि भगवान लग जाए तत्परता से, ये बात है कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, पर इस वो सही नहीं, जैसे हो वैसे करे भगवान चले जाओ, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, लखपति करोड़पति को फर्क पड़ेगा। सहस्त्रपति, कोई शतपति, कोई सहस्त्रपति, कोई लखपति, कोई करोड़पति, कोई अरबपति है। फिर क्या है, भगवान ने भगत में तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी, ऐसे कम है मेहनत कम पड़ेगी, भगवान की बरबार है। तो हृदय से भगवान में लग जाना सबसे श्रेष्ठ बात है, कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना इतनी मौज की बात है। समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, ऐसी मौज की बात है। भगवान सबके लिए सस्ते हैं, सब लख बदली के ब्लू दिल भी देख लिए भगवान, वैसे वैसे सबके लिए कैसी बोली बात होता। धमा हो तो धन हो तो बड़ी अच्छी बात, नहीं हो तो अच्छी बात, कपड़ा बढ़िया हो गया अच्छी बात, घटिया हो गया अच्छी बात, जैसे हो गया अंदर बढ़िया बड़ी बात, बढ़िया बढ़िया अच्छी बात, नहीं बढ़िया अच्छी बात। कि मर जाएंगे तो अन्न खाए भी तो मरेंगे ही, अन्न खाएंगे बड़ी भूख मरे, फिर क्या पड़ा, अन्न खाने की मेहनत हुई, भूखो मरो मरो मरे, अन्न खाए मरो मर गया। एक ही बात है, नारायण नारायण नारायण भाई, कैसी बढ़िया बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 22 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।